پا جرمنیم کڑے وے نو خیر دے پا مسلمانان دے کڑے وے وشو لے نو منگ ویلی چاہتیم سرزور ہے سخشے دے پارچا حملے کے دلتے ہیں موکڑے یعنی تمام مسلمانانو مانے آواز کہی جی داشتگر دے مسلمان چینی وہ داشتگر دے مسلمان چینی وہ داشتگر دے پوشو لے داشتگر وی دیتا نوی یو سڑے جماعت کے ناستے او خپلا ذکر اذکار جی دا داشتگر دے یو سڑی مدرسہ کی سبق وی دا جی داشتگر دے یو سڑی چیر دا نفس دا خدای دا رضا پارا چمنڈو دا داشتگر دے داشتگر دیتا وی چی دا دا ٹینک پردے کور را نئی دا دا جاز پردے کلے را نئی دا دا توپونا دا پردے ملک را نئی او مسل واڑا لوی زنانا نارینا بادشاہان او وزیران او غریبانان ٹول وجنے دے چیل موجنے دے داشتگری دی وی داشتگر دغا دے داشتگر دیتا نوی چینا مسلمانی تیوی دا داشتگر دے قل یا اہل الكتاب و تویوا اے اہل کتابو حل تنقیمون مننا بد نگن از منگنا من کم جرم کڑے دے دے خلق کو کم جرم کڑے دے چاگا جرم تاسو بڑا گا من واضح کئی تاسو بد نگن از منگنا مگر دا خبرا چا منگ ایمان راوڑے پا اللہ مانے و پا کتاب چلا جلے شوئے دے منگتا سورة اعراف آیات نمبر یو سلشپگیش راوڑا وئی سورة اعراف یو سلشپگیش خجل تو گو رہی خجی اگر ساہران تا جکر اللہ پی وکلی لا سخپی بنا غز کما ساہران وی وما تنقی مومننا تا بدنگنی زمانگنا مگر دا خبرا چمانگ ایمان راوڑے پایاتون در رب زمانگ ہر کل چمانگ ترال اے زمانگ ربا راوڑے پا مانگ مانی صبر و توفنا مسلمین اوفات کی مانگ پتا سی حال کی چمانگ مسلمانانیو خجی سورت حج آیات نمبر چلویخ راواڑا ہوئی چولیختم آیات دا سورت حج خجی الت ذکر کئی چولیختم آیات اللذین اخرجو ها خلق چیستلے شوید کورننا بغیر حق دن بے جرما کم جرمے کڑے دے نور جرمے نشتا الا ایقولو مگر وائی دے زمنگ رب اللہ دے جرم نور نشتا دے اناس آرزو عنا بلا جرم ولا معنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم مغنا وإن خانوا فما خنا اناس آرزو عنا بلا جرم ولا معنا خلق زمن اعراضوکو پغیر دا جرم پغیر دا عیبنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم مغنا او کدی زان زمان نا مستغنیش ماری چی زمان دی خلکو دا ضرورت نشتا دے وشولی زمان و دا چی ضرورت دے زمان گیا چکو وشولی یو عالم سا یو کالی دی یو شپیم خبری کولی ماو تیر مولانا سی تاسو شبی جمع مقرر کرلو آو تنازیم سی اوناستو ملتا سدیش شب جمعہ مقرر کر لکھ دا مانے رئی کم علمائی نو داو پا دغش پا مانے را گنڈی گو بیان نو بکی وی آو نو مال پا دی مانے رئی کی یو ملازم اما نو تاو چی شب جمعہ مقرر کر اللہ دل خیر در کی زبان و نرازم اما شریک بدا شب جمعہ کو وی تبا نرازی دسی با نازم سب کنا وی تبا نرازی نو ماو تیول خیر تاسو بیانونه که زبا سی ناسته ما بیان تاسو که زبا تاسی ناسته ما زبا او رو ما و اینا نا دا شب جمعه چه ما مقرر کرده ستا پا رد که مقرر کرده نو چه تا ناسته نو بیا با دمائی رد سن کهو دا توب که نی وشوله او ناسون آرزو عنا بلا جرمین ولا معنا و این کانو قد استغنو زانون غنین گنی پا اینا عنهم مغنن زمان چه ضرورت دیوتا وشول خبر مانی زمان چه تا خر پا خطا که نخطه ده چه منگو راش زور رسو که و این کانو قد استغنو فا اینا عنهم مغنن روجر آغلی ده هر کال منگ چری ده سنی دیویلی چه داد داگه استاد روجر ده هنچ روجه ونی نیسی داد شا منصور استاد روجر ده هنچ روجه ونی نیسی دا چری منگنی دیویلی منگوے روزہ تو خدا عبادت دے کچھ ہر شاہ سے گواہن تیر شو بس منگ تو منظور دا. سگانی کال مانے مولانا محمد طیب صاحب سے گواہن تیر شوی دی تعجب دے دے دوستان پر حالت مانے چکلی پکلی گرد و آواز کا وجہ پنج پھرے روزہ دا داخو ڈیر تعجب خبر پنج پھرے روزہ دا روزہ کی پنج پھرے روزہ نشتا خدا ہم پویا کا روزہ الہی روزی دی اون کا گواس تا سا تیر شو تا ویل وی چورو ما سا گواہن تیر شو او من ستا گواہن وی مان لے نو بے وی وا او چ گواہ دا ہر عالم سا تیر شی او اگی وی چ او ما گواہن وا غستا دی سڑی مکمل ذمہ واری وا غستلا بد دی ذمہ واری پہ خاطر مانے من وی چ دی سڑی ذمہ واری غستلا د دی پہ خبر از من یقین دے ہوشلے اناسن آرزو عنا بلا جرم ولا مانا وإن كانوا قد استغنوا او کوئی چیز منگ دی خلق دا ضرورت نشتا فإن عنهم مغنز منگ چیز ضرورت دے وإن خانوا فما خننا او که خیانت کئی گولا من خیانت نکو دا چاپ ذات کم کار نشتا دے دا چاپ تنظیم کم کار نشتا دے دا چاپ قوم کم کار نشتا دے وإن خانوا فما خننا او کو خیانت کئی نو من خیانت نہ کہوں پوشلے الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ جو سڑے آواز کے زمارا با اللہ دے دا سڑے دا کلی نہیں اس طرح کی گی دا وجلے کی گی سورت مومن راوڑا ہوئی سورت مومن کی دا رجول مومن بیان دے اور رجول مومن بیان کہتا اشتم نمبر آیات کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه غسري ما دار ويل آل فرعون چ مضبوط ایمان ساتلو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو دسی سړی وجنی چ وای چ زماره بالله دے تاسو دسی سړی وجنی وقد جاءكم بالبينات من ربكم او یقیناً تاستر آغلے پا دلائل اخکارو مانے طرف درف ستاسنا وحیقو کاذباً فعلیه کذبوہو کچر دروغ جنی نو پتو دروغی او کرشتنی بین یوسفکم بعض اللہ زیائیدکم ان اللہ لا یهدی من ہو مصرف ان کذاب سورت بروج راوڑاوئی درستم پارا درستم پارا سورت بروج اگا صحاب الاخدود چاگا مسلمانان وجل اگر کم جرم کڑے ہو داغے حالت تو گو رہی آیات نمبر آتم قتل اصحاب الاخدود ہلاک دیشی اغد خندکن والا النار دور والا ذات الوقود خاوندان دا خشاک از هم علیہا قعود کلچ دی دیور خوات ناستو او دی حاغ چو چی کول پا مومنان وان شہودن حاضرو وما نقا مومنهم بدی نگانا دینا مگر دا خبرا چی ایمان را وڑیو پا اللہ چی زورور دے و حمید داغی صفتو نشوی دی قلور توی پیغمبر یا اہل الكتاب او دا کتاب خواندارانو چی تاسو اتفاق کڑے دے ننم بڑا والی دا او تمام دنیا مسلمانان سر اوچت شوی وی حل تنقیمون مننا بد نگانی زمنگنا مگر دا خبر جمنگ ایمان را وڑے پا اللہ پا کتاب چرا لگلشے منگ تا پا کتاب چرا لگلشے دے مخ کی او یقیناً زید ستاسو فاسقون بدکاران دی لگ کسان نیکان دی بخبر پوئی گی و تویا پیغمبر حلو نبیکم این خبرم تاسو در بشارم پشار سو منزال کا دینا مصوبتاً پا ادبار دا بدلی سرا مصوبا با ادبار بدلا پنیز دا اللہ مانی ناکار سوک دی آغا سوک دی چا اللہ پی لعنت کرده دی لعنت اللہ پچاک دی پا یہودی نو کرده وغضب علیہ غضب کڑے پاگی باندھے وجال منهم القردۃ وغرزول دغن شادوگان و خنزیران و ناکار خلق دغدی او یہود د پلرون تاریخ مو گورئی تاسو غد شادوگان زامنی وئی تاسو غد خنزیران زامنی وئی و عبادت طاغوت و عبادت کل شیطان اولئک ادا کسان عبادت مخ کی پلان منات بده من لعنه الله و من عبادت طاغوت اولئک شر مکانن دا ناکار دی پا اعتبار دا مرتبه او خطای دا سمیلاری نا و ازا جاوکم کلچراش منافقان تاستن وای منگ ایمان دا وڑه و قد دخلو کل کل منافق یہودی راشی مسلمانان خوات براش و عزت جی مسلمان امام واللہ بگر تیروز پہ موا قد دخلو بالکبر او یقنن دی داخل شوی دو کبر سا او دی یقنن وزی بیہی پا دی کبر سرا دیر کرتی بطور جاسوسی یہودین نصارا ہندوان یا نور کافران بطور جاسوس راغلی دا مسلمانان خواتا او آغا دا مسلمانان خوا کی تخریب کڑے دے کڑے دے کڑے دے پوشلے وہم قد خرجو بیہی او دی وطلی دی کپر سرا اللہ پوئی گی خپوئی گی پاسمانے چی دی کم پٹائی تب این دیر دینے و ساریونا چی تلوار کے فلس میں پا گناہ کی ولودوان پا زیتی کے حقوق الہیوں کم زیتے کے دو بندگانو کم کئی واکلے مصوت او خوڑل دی حرام لرا لبیس خامخابت دیاغ سے دی کمکار کئی لولا انہاہم الربانیون در ربانیو دا احبار دا دی پا زعم مانے دا دی گمان داو چا منگا ربانی نا و احباریو حالان کے بدے کی ربانی نو او دا آیات نا دا معلومی گی چا کلایو منکر کی گی او دا منکر رد نکے نو دسی یلک اگا منکر چا چو کئی دا غیب شان گناہ ستا دا او آیات کی توبیخ دا علماء دے علماء دا پار توبیخ دے عبداللہ ابن عباس وی چب قرآن کریم کی دا دی آیات غندہ کی سخت توبیخن آیات نشتا دا خوڑے دا توبیخ آیات دے ولی نمانی کودل را ربانین خدا پرستو خلکو دی پا گمان مانی ولی احبار و علماء دی پا زام مانی دا وینا دی دا گنانا و اکلی مصد او دا خوڑلو دا حرامنا لبیسا خامخا بددیاغا سی دی کم کار کئیم وای یهودا یهود وای دا اللہ لاستر لے شوی دی منگ چپ دی ہیلو تگو بانو مانے دا مال خلق انو خلو منگ پس مانے گوٹو دا اللہ لاستر لے شوی دی منگ لے را کئینا نو چا منگ حرام سو انو خرو دا گناہ چیز انو خرو نو منگ پس خرو وقالت الیہودو ویل با یہودو لاستر اللہ مغلوطن تر لے شوی دی اللہ الزامی رت پہ گئی غلط ادیم تر لے شوی لاسونے دی پدی لاسون میں چلتا حلال رزق کو گٹا او لعنت بکلے شوی پس او داغ چلی کم وینا کی بل یدا ہو بلکہ لاسونے دا اللہ مبسوط تانی کلاو دی یدا ید حقیقی دا تفصیلی جواب دی بل یدا ہو بلکہ لاسونے دا اللہ مبسوط تانی کلاو دی آغا لاسونے چلی اللہ دا شان سا مناسبی یا ذکر دا ید دے مرات تے نعمت دے نعمتنا اللہ کلاو دی نعمت دنیوی و اخروی یا نعمت ظاہری و نعمت باطنی او یا ذکر دا یدا مرات قوتا اقوتنا اللہ دا ثواب و دا عقاب چنیک سر لثواب ورکے بدل عذاب ورکے دا کلاو دی یونو پی قو خرچہ کئی سنچ اللہ و غواری وليزیدن کثیرا منهم ما انزل ما انزل پا ترکیب کی دی یزیدن فائل لے او کثیرا مفول لے او تغیان و کفر دا دویم مفول لے او خامخا زیتی دیرو لرہ دینا حاغ کتاب چنازل شوی تا تا ترب دربستان تا زیتی تغیان سرکشی و کفر او منگا چولے دے پا ما بیندے کی دشمنی والبغضا و تربگنی تر روز دا قیمات پوری دی یہود و نصارا بلکہ پہ یہود کے اندرون ڈلی دی دا تور پوستی کی دی او دا سپین پوستی کی دی او یو بل سنخیتی دی والقینا بینہم العداوت والبغضاء منگا چلے پہ ما بین دی کی دشمنی او تربگنی تر رز دا قیمت پورے کل ما اوقدو ہر کل چی بلکی نارن ور دا پار دا جنگ آمیش دا پار دا جنگ جنگ خبری کئی ات پا اللہ اللہ بیرتا مڑ کئی خیل داو چی کلم حملے پہ دی ملکونو کہو نمنگ تب سیبا چہ حملہ کلو کو مداخلت ب دومر دومر میوی منگ تمخی تک دیو منگ بے خرو مزے بھائی خیر سان پری ملکن بل سے آزاد آزاد ورزو روشلے گیدڑ چیر تا پلٹ کے نخت ہو نو یو سڑے پخوا تیرے دو دی گیدڑ تو کھلی چنگڑی نیند سے بھرے کما اگر خلو چنگا چنگا کوا ما وہ درے گا دا لٹ مالک لانا دے راگا لے چہ دا لٹ مالک راجو ڈانگیا وہ سرے بتا را باندے کی تبالا زان خوندوی نے زویم پا لٹ کے خدا اخبان خلاولی را وہ درے اللہ دے لٹ مالکان پر آپا سی او کدا پر آپاز نخلو بے چنگا کری بے وہی چنشی کولے خواہ دوی خوال چرا ملکونا منگا دسی نیسو پا دی ارمانی وروس مراغلے ہو او وروس دی شکست خوالے دے چی بیر تا مخ نرادے پا دی ارمان مانی دارا پاسل تاسو بے شکست انشاءاللہ وینے پی گردشا کولما اوقدو ناران کلچ بلکی وور دل حرب دا پار دا جنگ اطفاہ اللہ و اللہ با ملکی دے وور لرا او کوشش کئی پر ازما کی پسات اللہ میں نسائل پسات کرو سرا ترغیب قرآن تا ولو انا اہل الکتاب کچھے تا کتاب والاو ایمان راوڑے وے واتقو یہ رکڑوے لکفرنا خام خامن بل رکڑوے دن سیعات انتکالیب دا دائیم او خام خامن با داخر کروے دل جنات النعیم جنتون دن عمد تا ولو انہم کچھرے دے اقام التورات تورات من عمل تورات مانی لکشی تورات او انجیل او پا قرآن چنازل شو دیتا ترب درب دینا پوشلے تورات والا پا تورات عمل کرے وے دا قرآن دا نزول نمخ کی دا انجیل والا پا انجیل مان عمل کرے دا قرآن دا نزول نمخ کی او چا قرآن کل نازل شوی او پا قرآن والا پا قرآن مان عمل کرے وے او پا دغا وقت کی اہلی کتابوں پا قرآن مان عمل کرے وے لا کلو من فوقیم خامخا خوراک بے کر دا پاس طرفنا دا پاسنا بارانونا پا ٹیم پا ٹیم کیے دلے حکام با پی اللہ خمو قرر کرے وے ومن تا تیر جولیم اولاند دا خپو دینا دا خپو زمکی پسلونا خکول رعیت بے نیکان وے منہم بازینا امتن یوڑل دا مقتصدتن منصیب ڈالا دا باز یوڑل دا منصیبا خو دیر دینا بد دیا گا سج دیکھ معامل کئی تردی مقام پوری اتبابو نا ختم شو نہم باب نہم باب چرے دا دشپک آتے نمبر آیات پورے دے خجی دا باب حاصل ترغیب پا طرف دا تبلیغ مانی یو بیاور پسی مسائل تبلیغیہ ذکر کئی پینزا او تخویب دنوی و اخروی دا پار دا یہود و منافقینو او بشارت دا باز نصاراو دا پارا چاگئی اقرار کون کی دی پا توحید مانی اول پیغمبر علیہ السلام تا بلغ ما انزل الیک من ربکا چی کم کتاب نازل شوے دے دا کتاب خلق تور سوا و علم تفعل دا علم تفعل دا دی یو چو توجی دی یو توجی و علم تبلغ فی المستقبل که براتنون کی وقت لیو نرساو گویدہ چی تا رسالت ادانک وست چن قرآن بیانین و ایندکیم بیانوا دویم بلغ الان ولا تنتظر کثرت الشوکا بیان کوا د ډیر والد مرګرو ته موږ ورچ مرګری می ډیر شین به مسله کوما او که ځان له مسله و نه کړم دین دی و نه رسو دریم معنا بلغ ولا تخفو رسول وکا او یریګه ما و الا او که تبلیغ دی و نه کو ویری دی وما بلغت رسالته سلورم بلغ جميع ما انزل اليك تمام دین ور سوا دین دی او څو مسلو نم نه دی یو دو درې مسلې سره بیانې چې دا دین دی نکلا کلا یو عالم یو مسله شروع کی په یو ځای کې داغی ته ضرورت دی د دې مقصد دا نه چې دین ګورم دا دین دی نور دین نشته دی تمام دن ور سوا کہ یو مسئلہ دے پرے خود لا تا گورا تبلیغ ونک اے نبی ور سوا ہا تو چرالے گلے شے تا تا طرف طرف ستانا کہ چرے ودن گن ور سوا فما بلغتا ودن ر سوا رسالت او پیغام د اللہ او باقی د خلق نہ یری گما والله یاسمک من الناس اللہ ب بچ ساتی تا در د خلق نہ بے شک اللہ ہدایت نہ کہ قوم کافران ہوتا مسائل تبلیغیہ اولنی مسئلہ کلی تزی مسئلہ شروع کے نو تب اول کم مسئلے بیان ہے کلچ کلی و علاقی طور سے نستاب مسائل و تبلیغیوں کے اول نئی مسئلہ ہر کلی تا ہر جماعت کے بیان کے ترغیب طرف دا قرآن مانے دا قرآن آیاتنا دا قرآن فضائل دا قرآن کریم مانے دا عمل قولو چلی کہ کمی فیدی دی دا بیان ہوا دیکھری کے چاولنو اولنی کلونو ما چکل بیان کاو یہ واجی سے ما تو وہی تا تے خبر کو ما تو خلق مانے ردونا مکاوا دا خلق دی اسلام سے مکمل ناشنا دی مکمل او دا حقیقت ذکو چہ زمانہ مخ کے دیکھلی کہ چا قرآن نہ دے بیان کرے اسے ناظرین صاحب کا نا زمانہ مخ کے دیکھلی کہ چا قرآن نہ دے بیان کرے خجی نو جی چا قرآن نو بیان کرے نو خلق بالکل ناشنا ہو اس معنی گانو کله چې ما هغه جماعت کې درس کاو نو څو بډاګان اوس مړ دي الله دې وبخي سپینګیری سپینګیری کسان ویلا به دې جماعت خاطر اتلې شو چې ما به درس بس کنه دې جماعت خواته به ولاړو ما ته آواز وکړ مولانا سید دلته راشه نو چې کله زبرالم نو ما ته ویل چې مونږ بډاګان شویو خو کاش کې زمنګ زوانی وي او تا قرآن بیانولې اگر دو ورقی میں نوپل خبریں کرو لنصر تو کہ نصرا مؤذرا منگ بستا مکمل امداد کرے ہوئے خو منگ دسی بڑھا گان شیو چو منگ پہ حیث مانی نپوئیو گو او منگ پاسی دینو شو خو کاش کہ جز منگ زوانیو تا قرآن بیانوالے پوشلے اگر خلقم دسی زورور خلقو کمزوری خلق نو وی کاش کہ جز دسی وقت جز منگ زوانیو تا قرآن بیانوالے خجی او دغه وقت کې مولانو اختلافات ډیر زیات کول یو مشر سړی والله دی وبخې وسو پات شوی دی خو هغه وخت کې داغم خو دسې تار تکړه و نو خلکو ته راغون شو پلان کې تاسو دا ملا راوستې او دام ډیر بد کړی دی هغې ویل نه نه بده خبره نه ده دا کوم زاړه مولان چې ته پاتې شوی وای دا خو زموږ سره ټول آشنا نه وای کنه اور دا سڑے چراغ لنگوں سے یو میش یا دو میش تیری کوئی ناشنا دے دا زاڑو مولین اور دا مولی سے منگا پا دی اجرہ کے کین ہو دا ورنو با ٹول را بند کو منگ با یو دو کسان دن ناستی ہو کہ دا مولی سے ملامت کنو منگ بوتے ہو چھ مولانا سے افزا بس دیر وقت ہم سندے شوئے کہ تاسو ملامت کنو بعد بخو تاسو خزم منزو نے تباہ کری دی زمان نکاون ہم تباہ کری دی زمان خیراتون تباہ کرلی نو بیا دا ڈانگورے نا دا ڈانگورے بلا پا دوبرا کے منڈا ما منڈے باو ہوئے بدا خبرے اتیو تا وکڑے مولیانو پکر ہوگی دا خو بدا خبر دا قصہ بات جے تڑمی گی خواہ خبر دا چا منگلارش وشو لے نو دا دیو جنا واللہ نو تو چا مسئلہ کے نو خلق و دا ترغیب قرآن کریم تا بار بار ورکا چه دا خلق دا قرآن سا اشنا شی نو غاجی سے بما تولا چه مولانا سے خلق گرد اسلام سے بالکل ناشنا دی دیکلی که پتنی دی جنگون دی ملی دی دا لانجی طول روانی دی دا خلق دا اسلام سے مکمل ناشنا دی نو تی اسلام طرف ترغیب ورکی چه دا خلق یو ذل اسلام قبول کی چه اسلام قبول که بیچه دا تا ار سر دا لمنی جدا خلق اسلام سے اشناش خلق دا قرآن سے ناشنائی تج کل خپل کلی تلاڑی نو قرآن ترغیب شروع کر ستا اولنی کلونا یو کال دعا درے چلور پینزا پینزا کال فقط ترغیب قرآن تور کوا ہر جماعت تا چتت لے تا واحد دا قرآن کریم تبلیغ کوا او بیا دا درے چلور کال چی تیر شو بے ورو مسائل شروع کا یو ذل با دا خلق با دی زرونو کی دا قرآن مین راش نو چی دا قرآن مین یو ذل دا خلق زرونو کی را دا وستا مسائل شروع کا بے چی ہر مسئلہ بے بیانے نو لمنی او چی اغیل اصر قرآن نمنی مسئلہ کسنگا منی چی قرآن دل نمنی نو مسئلہ کسنگا منی اول دخل کو بزین کے دا کینا وہ جدا اللہ قرآن دے دے قرآن پر تابیدارے میں دونوں ثواب نہ ملاوے گی دونوں ملاوے گی دونوں ملاوے گی مجھے دعوت بیان کے دین عرص مسائل تو شروع کا چمرا کلی ناشنائی ناشنا کلو کے خپل اعمال کی شرک مکوئی خپل اعمال کی بدعات مکے حرام مکے خپل مکوئی نور خلق نور خلق دغ مسئلے مکوئی چلور کال درے کال مسلسل قرآن تو ترغیب اور کہ خل کے ادھر قرآن سر اشنش دین بعد مسائل شروع کوس وہ تو اے پیغمبر او کتاب والا ہو دا مولانا عبدالحق تھا یہ سڑے ور گلو وہ تو مولانا صاحب وہ گورا دا گنا کی دا کی دا کی دا کی تاسو نہ منی کوئی اگے لے بچے دا کارونا بقلار قلار کی وہ تلوار ہی نہیں کی حکمر وہ جمنگ دی کلی کی ہلا اسقات بدی ملیا نو نہ کولا اکڑے چ وے کولا دا کڑے ما سنگ اور کک اور ککڑا دک شان دا نور گناو نو رکو بہل صبر او کئی پقلار قلار منی کی نو خبر دسرا دین چ بیان نو دس مو و چ پمانڑا منڈا دسی و کی چ دوتری تیز تیز مسلو کی چاول دازے والے چاول دازے والے بس روئے گلی کی نہیں نہ دین د قلار چیز دے یو مسئلہ پہ قلار بیان کا تلوار پہ مکوا مجھے پہ قلار بیان کی چھ ٹکے ٹکے خبر ہے خلق کو ذہن کی کینے وہ تو وا اے کتاب والو نے وہ تاسے پہ یو چیز مانے تردے پورے چو ادرا وہی تورات انجیل او آ کتاب چلا لے گلے شرطا سے طرف درف ستا سے نام اقامت دا کنایہ دا زاد المسیر ذکر کئی چامل ہو گئی پاگ کتاب چلی کتابوں کی دی او پدغ کتابوں کی ایمان پہ محمد علیہ السلام دے عمل پہ تورات و انجیل ہو گئی دے تورات و انجیل کی ایمان پہ محمد علیہ السلام دے پدی ایمان راوڑی ولیزیدن خام خاص کثیر انڈیر لرامن ہم دینا او دا تورات پہ مان عمل انجیل مان عمل دا پہاگ وقت کے وہ چدا حکم لائے تورات منسوخ شوے نو بے منسوخ شو او خامخا زیتے ڈیرو لرے دینا ہا کتاب چلا لے گلے شو تا دے طرف درف سان تغیانا سرکشی و کفر مغم جنکی گے پا قوم کافر مانی دا تسلی دا فلا تا سال قومی دا تسلی دا کنی حزن لرے کول سڑے پا دے قادر نہیں خدا نفس تسلی الفاظ دی یقینن ہا خلے چی ایمان راوڑے و ہا خلے چی یہود دی والسابعون دو والسابعون عتب ما قبل من غلط دے تسو گوری اللذین آمنو اسم دا ان دے اول لذین حاضر دا پی عتب دے اغم اسم دا ان دے او اغم منصوب دے والسابعون مرفوع دے دا عتب نسی کی عتب دا مرفوع پا منصوب مانے نجائز دے اصل کلام دا دے خواہ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والسابقون كذلك والسابقون دا جملہ پہ جملہ معنی عتب کی دا جملہ والسابقون كذلك دا جملہ پہ جملہ معنی عتب کی عتب دے جملے پہ جملے جائز دے ہو عتب دے مرفوع پہ منصوب معنی جائز نہ دے یقیناً ہا خل چی ایمان راوڑے ہا خل چی یہود دی و نصارا دی خا من آمنا آمنو باللسان نو چاچی ایمان راوڑ پا اللہ پورا درستانے عمل کرنے نبیر پدر میں نبی غامجن و سابعون کذالک او سابعین امدغشان دی جب پدر کی چاہ ایمان راوڑ پا اللہ پورا در قیمت عمل نیکو کا لقد اخذنا یقیناً منگ اغست دا علت دا دیر ٹکی دے چلا تأسا مغم جنکے گا لقد آخذنا یقیناً منگ اغست دے لوز دا بنی اسرائیل نمگ را لگلو پدے کی رسول ہم پیغمبران ہر کل چراغ دے تا رسول بما پاغل سمانی لا تہوان پوسم چنا بخو خو نفسو نو دے درو جنب اکلائی فریقن کذبو درو جنب اکلائی وڈلا درو جنب اکلائی وڈلا و فریق یقتون وجلب وڈلا وجلب وڈلا وحسیبو دی گمان کو اللہ تکون فتنتن پنشی مصیبت فتنہ مصیبت و تکلیف فعمو زانو نیڑان دکڑو سچے واورے دو سچے اولی دو نستر کی پیڑان دکڑو گو گنے پکانا کڑو سمتاب اللہ علیہم اصل دسرے سمتابو فتاب اللہ علیہم بے بدے توبہ ویست لہو اللہ براو گرزت پدے مائے بل پیغامبر براو لے گا سمامو بے بے زام نیڑان دکڑو وسوام مزانو بکانا کڑو کثیر منہم دا کثیرون پا ترکیب کی دا سومو دا عمو دا زمیر زمائر دا زمیر نا دا بدل واقع شوئے دے و سومو کثیرون منہم دا زان نجی کانکلی و دیرو دے نا واللہ بسیرون جدن کے پاس میں دا خلق معامل کئی دویم مسئلہ ترغیب دے اسمانی کتابوں تور کا اس مسئلہ شروع کا مسئلہ چی شروع کے نو آغزے لبا گوتی ورولی چی کم زی خارخ کی یک قضی با ویگ برا دا توحید بند سی توحید ندے چی دا عرش ناتر پر شا پر مخلوق دے مخلوق کسی نشکو لے خالق عرش شکو لے دا خو اجمالی توحید دے دا اجمالی توحید کار نکی توحید با تفصیلی بیانے شرک خلقو کڑو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سے شرک کڑو چاچ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ شریک کڑو دا سڑے قطعاً کافر دے جو چوک پیر بابا دا اللہ شریک کئی چوک نیک سڑے دا اللہ شریک کئی داخل کافر دی یعقوبیی وڈلو پا نصاراو کی داغی دا نظریہ وا چی اللہ فاک دا عیسیٰ علیہ السلام پا بدن کی حلول کڑے دے منگ چا عیسیٰ علیہ السلام تاوازو کی دا سڑے کہ اللہ دا چوک لام تاکیدی قد راوڑا دے لام چپ قد داخل شی او قد پا ماضی داخل شی الفیہ کی ابن مالک وی چرا لام متعل القسم دے زما دے قسم وی اللہ وی چی قنن کافر دی آغا خلق چی ویل بدے چی بیشک اللہ مسیح زید مریم دے ویلو مسیح اے بنی اسرائیلو عبادتو کد اللہ چی رب زما و رب ستاسرے یہ قنن شاندارے چاچی صدار پیدا کر اللہ سر یقین حرام کر اللہ بدمان جنت او زید دے اور او نشہ ظالمان دے پارسو کی امداد دے نا درے میں مسلام مسائل تبلیغیو کی دنستوریو او دملکانیو دا نظریو دا پی نسواراو کی دوڑا لیوی چی اللہ درے میں درے ہونا دے خدایان دری دی عیسیٰ علیہ السلام یو خدے مور دوے میں خدے اللہ درے دا دری خدایان دی نو آواز کول اللہ تو دام جائز دا آواز کول مریم و عیسیٰ علیہ السلام دام جائز دام توحید دام اللہ تا آواز دے اللہ تو دی تردید کئی وائی یقیناً کافر دا خلق چاگئی ویلا چا بے شک اللہ درم دا درے ہونا دے جواب وما من الہ الا الہ واحد نشت بل مددگار مگر مددگار یو اللہ دے چا چرے دی منی نشو عما دا آغسنا چرے کم وینا کئی خام خاو برسی یا خلق دیش کافران دی دین عذاب علیم عذاب درناک افلا یتوبون ترغیب للتوحید ولی توبہ نو باسی الاللہ اللہ پر طرف ولی نراگر دید اللہ پر طرف جی توحید قبول کی ویستغفیرون و بخنو غارد اللہ نا دی گناہون پبارکی او اللہ بخون کے میرا باندے بیان دی شان دی عیسیٰ علیہ السلام ندی عیسیٰ ابن مریم مگر رسول اقنان تیرسوی دی مخید نور پیغمبران و امو صدیقتن امور دا دی رشتنی دا او دا دوانا یا کولانی توام چه دی دوان با دوڑی خوڑلا او دوڑی دا مبدد احتیاج دا سو که دوڑی خوری اگر اله نشی که دلی او گورا چرنگی بیانو دی خلکو تا یادتون توحید بی او گورا ان نایو پکون کم تر تاڑاولیشی چلو رو مسلا عام توحید او عام رد شرک و تو پیغمبر تاسو عبادت کوئی بغیر اللہ نہ دہا بچا ما پمان د من سرا دا بچا چی اختیار نہ لری تاسو پارا د ضرر او نہ د نفع او اللہ خاص کر اوریدن کے لیدن کے ذات دے عالم پویدن کے ذات دے پنجم مسئلہ چی کلا اسمانی کتابوں تے ترغیب ور کا او د شرک دی مکمل تردید ور کا نو د دین روس در بلا مسئلہ دا چتبا دا علماء سو تردید وکی دس اندازے تا خبر راور سے دا چستا وقار دا خلق پا ذہنون کے ناس مخی خطا تا مولانا ہوئے ہو مخی چیتر تچی تا چنے وی پوشلی پا بد نمی آدھا ولی کلا چی دے اسمانی کتابون تا ترغیب ورکا و خلق دے شرک نخلاص کرو دے خلق پا ذہنونو کستا ویقار کین آستا نو کم مولین چی دے قرآن دے سنت خلاف کئی وست دا دو مولین تردید شروع کا کہ اول سر دا دغه تردید کیا کنا نو دے غرلا و پا ڈکرا مانی ورزی دا سر دا لما تیی چی کلستا وقار دا خلق و ذہنون که نئی ناستا ہو تو پا تردید دا شروع که نو دا والو مدعی دی معلوم نده وجنی دی تو مسئلہ بیانه را مسئلہ دسی بیانه ولی که قرآن چی سنگ خود لی دا ترغیب دا قرآن تا ورکا دری چلور کالا پا دی تیر شو دا ترغیبی آیاتون اتا تا با دیر پا خپل کتاب چکی با دی لکلی نو پا یو زیا که یو بیانو که بل زیا که تاو پا دی ترغیب القرآن چا دیر تقریر نیز دکلی پوشولی پا دی که دری چلور کالا تیره دا نو دا شرک تردید گوره دا سنده چی ورز دیو کم دری چلور پینزه کالا تر لسو کالو پوره مکمل دا شرک تردید که بس شرک پرزه پرزه براخل پرزه پرزه او دا شرک تردید بکه خلق چه دا شرک نخلاص کرده دا دی خلقو پا ذهن که دا مبلغ و اغا وقار و عظمت که نست وس خلق طول متوجید استا خبری تا استا خبر آوری دا بلچه خبر ناوری نو دا دین روز تا چه کم علمای سو دینو پا علمای سو تردید شروع که چه گوره دی قرآن پت کرده ده دی حدیث پت کرده ده دی دین نده خود ده پوشوله نو چه کلت تردید که نو تاخو خلق دی شرک نراده ولی دی کنه یو با بلتا و یو که صحیح و نویده صحیح خبره و که گوره منگ تی دین نده خود ده خواه پا نکاونو کرانه پیسه اغسطی دی پوشوله خبره مانه پا ختمونو کران روڑگانی خوڑلی دی نماشون پا ازانی ران پیسی اغیستی دی پوشلی پا امامتی ران طول پیسی اغیستی دی او مده چی با وشون دی کور و امیشت پارا غوڑو دا خود طولی من خوڑلی دا غشانا نو خلق با رو پوشی چا ها چا چل دیخا دی مولین من تا دین نده بیان کرده نو دا دی وجنا وس اهل کتابو توی چو اهل کتابو خیانت مکه وی وشولی آقا ورز لاری چه و مصاری و ملا و تخلیقه و پا تخلیقه بچای ولی چا یو پنج پیره ملکو ده سلو شایدان و سواب ملاوی آقا ورز تلی دی وشولی خبر امانی آقا تقرونو پا آقا وقتی لوی خوند کاو چستان پا چاپیر ارزه که پنج پیره نو وز غستا گوڑ که پنج پیره دی استاکور که اندرون پنج پیره دی که خلق و زینو بکور که اندرون خلاف پیدا کیگی وشول خبر مانی اندرون ده تا اختلاف پیدا کیگی نو خلق خبره دسی دا چه حق تا وقت که دی اختلاف مکه وی قرآن چه ویلی دی سوره شورا که چه حجتهم داهزتون حق کارش و بین سره دو که جگره کهی نو حجتهم داهزتون جگره باطل را پی کرد بیخو جگره کار نکهی آغ زینو که کار کئی چه کم زیت دین نی رسی دلی حق پرس نی رسی سڑا چهر سوئی پوشول خبر مانی زمانگی او مرگره دلتا اغا چه دا سیروزی او دا زنانه و جماعتون دا خپل زنانه و سبوت لیوان دلتا منگل تانه دا کچه دا غلقی چه دیو کلی ده وی دیل چه لارو وی منگا لارا که روانو د کلی ما شمان رواتو د کلی ما شمان رواتو نو دا ما شمان وی زمانو میغست زمانو چه پلانکه مولا مرد آباد پلانکه مولا مرد آباد وی ما سوچ کهو چه دا پلانکه مولا خود دیر لره ده او منگل تانه خود آغرس سر کرده خیر وی دا ما شمان زمان خواه تا منگ را اوخته چه تاسو ولی دسی خبری که وی ویویل چه پلا یو مولانا سی دل تراغلی و تقریق کهو پا دیمانی دیر سخرد وک ویز منگ زیان که دا کینا سی دا مولا کافیر ده نمور دا باز زکویو وی منگ دی ما شمان تیویل چی بچه تاسو دغ مولا لیدلی ویل چی نا لیدلی ام نده وی منگو تیویل چی لیدلی ام نده دا مردباد زندباد چگه مو باسی خب آرام منه کیا نه نو دغ واره چی منگ کلاو بیان کاو نو غواره لا پوشو بخلار منشو کنه منگل تانه تروس بوری ما اغا سدلر نمی لیدلی دا اغا کل دزتل ام نیم و ما شمانو چگه زی پلانکه بولا مردباد خوشول خبر منه اللہ خدای توبہ دلتے او جماعت دے منگ دے او مرگرے دے اگر آگے ما توائی چھ ہر سار کی مولا بھوئے لہا سورت یسین ختم ہو گئی خیر منگ بنا سورت یسین منگ سوئے چھ ختم خوش شہر ہو گئی سورت یسین چھ منگ کلا ختم ہوئی دوا ہو گئی دوا با ہو گئی خیر ہر ہوئی سورت یسین ہوئے وی بل اورز ما ته پوسو چې استاد جی دا صورت یې سینه غوږ مو زاره و چاو دره دا صورت یې سینه څه د پاره ویو وی راته ویل چې دې پاره ویو چې دېګه دا شاه زمين مولا نه چې دا خوده ملکی دا صورت یې سینه دې پاره ویو چې دا سړی ملشي هو شو له خبره مانی وی ما ول ک مان ورته کې وځو سړی شي نه دا هم ورته وځار خاجي دا ملشي دې پاره صورت یې سینه ویو او پا دین پوئی جی صورت یسین سا زمان خپلا محبت دے نو صورت یسین منگ پسے نرائزی صورت یسین کے لگی گا ہم پا دائی پسے خدای لگی پی گردش خبر دا دائی مڑکی گی دا دیو جنا فضل حق مولانا سویلا فضل حق مولی سا زمان استاز دے ہو دیر خواہ نیک سڑے دے اگر کہ تقریر طول کنزلی گی تقریر کے پغیر دا کنزل نور سا نشتا دے مکمل کنزلی دے مکمل چاہتے ہوئے مولانا سے کنزلی وہ لکھے یہ لکھا ہوئے زمانہ مخت کو مولانا عبدالسلام سے تقریر شروع کی مسئلے جس سو نہیں آگا ٹولے بیان کی ماں تو بغیر کنزل نہ نور سے پاتی نہیں ذرا وہ خیم نہیں بھرتا کنزلی وہ کم گزر پتی میں دا کما اس کا یخ کما فکر دشا فضل حق مولانا سے بولے وہی پو پیخور کی ہوں ماں اوزد بدعات ایجنٹ ہوں ایجنٹ مکمل بدعتی ہوں لی ملا ہوں لیکن منطقی ملا ہے دیر قابل سڑے دے زد بدعات مکمل ایجنٹ ہوں وچے ختم لولاڑو وچے ختم ممکلہ کاؤو او ختم ممکلہ ممکلہ ختم ممکلہ وچے ملیانو وچے دوا ہو کئی وچے ممکلہ سو چت کا وچے سنگ دوا ہو کئی وچے سوالو کئی جز منگے دین سو خرابین اللہ تے پا قہر اختا کئی دا دوا ہم کولا خزمنگ دا مرگری برس پورس مانے کمی دا یورانا پنچ پی رہے سوا ورانا بل پنچ پی رہے بل پنچ پی رہے وہ بلا دوا مکڑا وہی ماں ہوتے ہوئے چورو نے خبر ہے تکو ماں زمنگ دوا غلط تھا یا دوا منگ غلط ہے منگ دوا دسی کہو کہ زمنگ دین چوک تباہ کی نو اللہ گھر کے گئے پتی خل کو خیچا اثر ہونا شو وہ دسی سوال کہو کہ اے اللہ زمنگ دن چوک تباہ کی نو خدای غر کی دن اور دن وے لے کی چاٹائی تھا یا اللہ کے تمنگ دے گیڑ بدے بارہ کے سوکھ نقصان منگ تر صحیح کا نا نو خدای غر کی کہ داخیر تو وہ لگی لگی بتے کہ دل کو منگ تباہ کی دل خدا خر دل تباہ کی فکر دے شاہ قلور تو ہے پیغمبر یا اہل الکتاب او کتاب والا لا تغلو فی دینکم زیتے مکے بدین استاد کی غیر الحق نہ روا لا تغلو بدت مکئی قطادہ وی لا تبتدعو در منصور کی امام سیوتی وی لا تبتدعو بدت مکئی پدین استازی کی غیر الحق تطلبونا غیر الحق چی تاسو طلب کوئی سوا دا حقنا یا تقولونا غیر الحق وی اناکی بغیر دا حقنا تفسیر زاد المسیر وی غیر الحق تقولونا غیر الحق چی تاسو یا وی بغیر دا حقنا ولا تتبیو تابداری مکئی دا خواہشات دا قوم احوان مراد دے احوا قومین دا قوم مراد اسلافهم الدوالون آغا اسلاف جگم گمراہانو تابیداری مکوی دا خواہشات دا قوم قد دولو جدی خطا شوی من قبل و مخ کی پخپل خطا ہو زلالت پا عقیدہ کی و ادولو کسی را گمراہ کریو دیرو لرا دیر خلق نور گمراہ کریو و دولو عن سوائی سبیل او خطای دا سمیلار نام دولو و ادولو و دولو عن سوائی سبیل پخپلم گمراہ نور خلقیم گمراہ کڑیو او دا گمراہ کولی بطور استمرار و استمرار تا دولو مکرر ذکر آورو دولو و ادولو و دولو عن سوائی سبیل گمراہو نور گمراہ کڑیو گمراہ دو سمیلارینا. حضرت شیر صاحب نور اللہ مرقدہو داغی ترجمی چا عجیبہ عجیبہ ترجمی عجیبہ نکتی بھی پوشولے وی دا دولو و ادولو و دولو عن سوائی سبیلی وی دریز لی راوڑا وی دا دری و دریز لی وجہ دادا چا زمانی دری دی زمانہ ماضی حالی استقبالی مخیم گمراہ وسم گمراہ لے پراتن کے وقت میں گمراہی داشے سمی گی نا گمراہ و گمراہ دے گمراہ بوی عن سوائی سبیل لعن الذین کفروا لعنت کرے شوئے دے پا خلق مانے جی کافرانو جساس وئی لعنت انبیاء فکاو داردو پا یہود و نصاراو مانے یہود و نصاراو بویل منگ دا اللہ زامنیو اللہ وی انانت تاثر اللہ زامن تاثر ملعونین خلقی ہوئی او داود علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پاگئی میں لعنت کرے ہو پوشل خبر مانے چھ اللہ پدئی میں لعنت ہو کی زکا د خالی پور از میان نیول او اگر مائدہ چوا دا مائدی خلاف کر اگر خنجران جوڑ سن قرآن ہوئی لعنت کرے شوے دے پا خلقو چکو پر اکر دا بنی اسرائیل نا پا جب داود علیہ السلام دا عیسیٰ ابن مریم دا زکا پا سبب دا آگے چلینا پرمانی کلا او تجاوز کرو ان کی یہودی چو ملیان کور دا منکر نا فالو چلی خلقو کرو آیات دلیل پا دے مانے کینے با دا مجرمان و خلقو سبا نا کینے لبی سخام خوابت دے آگا چلی کم کار کئی ترا کسیر منہم تبین ڈیر دینا یا تولون اللذین جی دوستانا کی دا خلقو سے چکای پیران دی لبی سما قدمت خام خوابت دے آگا چو چو مخیوالے کرے دے دے پار نفسو نا دے ان سخیط اللہ علیہم چو غصہ کرل اللہ پا دے مانے پا عذاب کی بدے ہمیشی ولو کانو یومینونا کچروے دے چی ایمائی راوڑے پا اللہ و پیغامبر و پا کتاب ان زلے لے چرالے گلے شوے دے متخذوہم دے بینوینی ولی اولیاء دوستان لیکن زیاد دے دینا خام خواب پسخ کون کی دی فرق ذکر کئی پا مابین دے یہود و دے نسواراو کی و دے نسواراو نا ٹول نسوارا ندی مراد تفسیر زاد المسیر وائی وروب ما زن جاہلن وہ دیر کرتی گمان کے جاہل سڑے چہ ان فی ہذہ آیت مدح النصارا چہ پدی آیت کے مدح النصارا دو ولی سا کذالک دسے نرہ لئنہو انما مدحا من آمن منہم مدح دا خلق کڑے چا ایمان راوڑے دے ویدلو علیہ ما بعد ذالکا او پدی میں دا ما بعد دلیل چہ ربنا آمننا فاکتبنا ما شاہدین او بے ویچ ولا شک ان مقالت النصارا اقبح من مقالت الیہودی ویناگانی دا نصارا و دیر قبیح دا یہودونا یو شہرے خو رب العزت کی ویچ ولا تجیدن اقربهم دا چا خاص خلقو دا نجاشی دا خوان راغلیو دیر سڑیو او چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا قرآن پاگی ولستو نو وی جڑلی او زلون نرم شو ایمان راوڑ لتجدن خامخا بیم دی سخت خلقنا پا دشمنی که دا پار دا خلقو چی ایمان راوڑی الیهود یهود او آخل چی مشرکان دی ولتجدن خامخا بیم دی اقربهم نجدی دا خلقنا موددن پا دوستانا که دا پار دا خلقو چی ایمان راوڑی دی اللذین آخلق دی چی قالو آقی بیولا انا نصارا اقنمنگ نصارایو ذالک دا زکا بی انہم بشک دی بی ان منہم بشک بازی دینا قسیسین طلب کون کی دا حق دی علماء قسیسین علماء و رہبانان و پیران دی و انہم بشک دی جی تکبر نکی و ازا سمیعو کل چی واوری دا ماہا کتاب انزل الی رسول چرا لگل شو پیغامبر تا تبین استرگری تفیض من الدم چی بائی گی و دا اوخ کنا تفسیر قرطبی وی دا حال دا علماء چی قرآن بائی گی قرآن بیانی گی دسترگن وی اوخ کی بے گی مما دا وجداغن عرفو چی دا پیجاند لی حق اوائی دے ایز منگا ربا منگا ایمان راوڑا دے فکتوبنا منگا اولی کی سرد گواہان نا پا توحید او چری منگ لرا چی ایمان راوڑا پا اللہ باندے او پا آغا کتاب چرا غلی منگ تا من الحق دا حق نا ونت ماو منگا تا مکو چی داخل کی منگ لرا رب زمان سرد قوم نے کانو نا فاسابهم اللہو پس بدلک ورک اللہ پا سبب داغ چلی کم وینا کولا وینا کم وا جنات خادر چی کم وینا کولا وینا چوا آمن نا چی منگا ایمان راوڑا اب بدل کے اللہ ورک جنتنا چی بھائی کی بلائیں داغیا نہرونا ہمیشہ وہی پائے کہ وزال کے جزاء المحسنین او دا بدل دا موحدین دا تا تخویب او آخل چکو پر اکڑا و کذب بیاتنا دروغ ولی مپایاتن اولائی کلا کسان اصحاب الجحیم دی دوزخین دی خاوندان دی دوزخ دی دوزخین دی. باب ختم شو لسم باب دی زین شروع کی تفریق. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ده سوره اخرانه باب لسم باب ده دشبغاته نا ده سوره تر اختتام پوري. باب کے اول رد دے شرک فعلی او چلور مسائل ذکر کئی تحریمات دا غیر اللہ دیواتے نمبر آیات کے تحریمات الہیہ چلور نوی نمبر آیات کے نظر دا غیر اللہ نوی نمبر آیات کے اور نظر دا اللہ پنم مانے وہ نوی نمبر آیات کے پہ یو سلو یو نمبر آیات کے ارشاد ذکر کئی لتعلیم الدین او ادب ذکر کئی بے زیت پوسنا مکوئی بیارت کئی پہ تحریماتو دا غیر اللہ چکم تحریمات مخصوص دی بحیرہ صاحبہ و سلحام پیوسلو درب نمبر آیات کے عورت کئی پہ دلیل مشرقین و پیوسل سلورم آیات کے اور مسلد حلف ذکر کئی دا قسم کہ قسم خورے دا اللہ فنم دا اللہ دن سیوانا یوسل اشپگم نمبر آیات کے بے دلیل نقلی اجماعی دا تمام انبیاؤنا ذکر کئی پا نفی دا علم غیب دا انبیاؤنا آیات یوصل نہم کے اور دلیل نقلی تفسیری دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ذکر کئی پاخر دا پاخرانو آیاتنو کے اور استنے آیات پاغی کے مکمل دا توحید مسئلہ و رد شرک دے. اولنی مسئلہ ذکر کئی چی اللہ چی چیزونا حرام کردی ندی نو پا زور پزان محرام ہوئی. اے مومنانو محرام ہوئی پاک آغتو چی حلال کردی اللہ استاشر پارا او زیتے مکوئی زیتے دیتوئی چی شے حلال لے او سڑے پزان حرام کی زیتے مکوئی دا اللہ حلال چیزونا تا حرام ہوئی. ان اللہ بے شک اللہ من نساتی دا زیتی کون کسرا یو سڑے معتد دے زیتے کئی دا غیس اللہ من نکئی دا اللہ چکم محللات چیزنئی نو محللات حرام مگنئی او دا لازم ندا چکم شے حلالی نتب خوری چکم شے حلال و نتب خوری دا لازم ندا دیر چیزونا حلال دی چی استعمال سڑے شکولے لیکن خوڑلے ناروا دی داونی دی گٹی دی دا خرچیدلے شی اغستلے شی او پاکیم دی که پان پرتینو سڑے پی منزم شکولے گٹ پرتد سڑے پی منزم شکولے دا لازم نه چې ته ګټه خورا دارنګي ونه خورا دارنګي باج چیزونه ای چې خوړل حرام دي بالکل مطلقاً لیکن دا غي خرڅول او غستل دا جایز دي لکه خلق ډیران اخلي پټی له وړي پټی کې ورځي لیکن در ڈیران خوڑل دا خو حرام دی دا خو نشی کولے دا لازم نه دا چی یوشی کار کرواندب کی سڑے کئی ناغد خامخا خوری خوڑل دی یوشی دی جائز نہیں او کاروبار دی کی جائز ہوئی. کپڑا دا کپڑی دکانوں دی خلق کپڑا آخلی خرچی آگن دی لیکن کپڑا خلق خوری نا. خجی دا چاروی چرمن دی ویستلا دا چرمن بازار کے خرچے پوشلے کینے پہ جانماز تے جوڑے منس پہ کے قولے شے خدا دے دا مانند دا چرمن تخرا. ما سے اوکس باس کاو ما تیوے دا چاپیم خوڑلم حرام دی کر کرواندیم حرام دا اغسطل تجارت دا ٹول حرام دی. او کدا جائز وے مزب یو گڑ واخلما نو دا حقی استعمال سنگا دے او تخیر دا پی مچکی واخل دا حقی استعمال سنگا وکا مل دا خو آسان خبر دا چه گڑ دے واغست نو گڑ خکرون مخرا دا گڑ سرمن مخرا او پر ایک گڑ کی دن لرے دے اغا مخرا اغا لیرسنی مخرا او تشی می تیز بے چر دا پا مسانا کی جمشی اغا مخرا او پچھ مجھ کلم آگا مخرا دا تخری چکم شید خورایا کیا خل خوری چنئی نگار تئی بعض چیزوں دسی دی چ خل کی نخری خوڑ حرامی لیکن دہاغی خرچول اغستل دا جائز دی. مالدا مخت بکانے بوٹے مالدا بکانے بوٹے دے دے خرچول اغستل نالول دا ٹول جائز دی لیکن دا دی بکانے کدا پانے یا دا دانے خوری دا ستا بدن تا ضرر سے نقصان رسے دا با نخوری پوشو دا خبر امانی. آپیم چیدی دا آپیم خوڑل سڑی بدن تا نقصان رسے یو خوڑل دا آپیم کلگی یو کدیری دا حرام دی خوری بینا آن دا آپیم دا نور چیزن سا مکس شی مخلقی با دوائی کی بستاملائی یو تن ویلا چی جی دا بدن نشکی و نشک اول حرام دی مال نشک مکمل مطلقا حرام دا وی آو مال دا خو دیر آسان خبر دا پا تامانی در را گئی نو ڈاکتر تا منگو چی دیسی لی نشک ورنکی اصلا پا غیر دا نشک نپریشن که اگر خد بیماران دا نشک ولی ورکی مطلقا نشک حرام ندا دا ضرورت دا وجه نسلی شکا ولی نو یو دا آپینو کر کرواندہ خرسا ولی دا جدا مسئلہ دا خوڑلی جدا مسئلہ دا خوڑلی حرام دی می مستعملوا می خورا ما اسکر کسیرو پا قلیلو حرامن چا دیری سکر را وسط لگی حرام دی مالا مخورا دا حکم دا نسارو دے دا دی نور سی زنو دے چا ناشے دیر سی زن دا وڑی گورا قلیل بین مستعملے کل مفترین و مسکرین حرامون بدن جس استئی نشدب کی پیدا کی می مستعمل می خورا پوشول خبر مانی کل مسکرین حرامون دا حدیث دے و کل مسکرین خمرون دا حدیث ضعیف دے کل مسکرین خمرون جی کم شراب دی نانا دا حدیث غلط دے یحیی بن معین وی حدیث نہیں حدیث ضعیف دے ہاں کل مسکرن حرامون دا ٹھیک دے جو کمشی نشہ پیدا کولا دا غی استعمال بکوا نو یو دی چیزون محللات چی حلالی نو حلال چیزون جدا جدا دی بعضی حلال چیزون خلقی پسترگو کئی لکر آنجا خو خوری نا بعضی حلال چیزون غوگونی کیا چی دا غوگ دوائی خو خوری نا بعض حلال چیزوں نے پوزا کی خلق ہے جو خوری نا بعض حلال چیزوں نے خلق کی بدن مانے مستعملی خود خوراک نہیں. دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 3 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790